Trójka. Program trzeci. Annały migały. Odleciał, przeleciał komacz i wyleciały maile elektroniczne, nie papierowe, to nic, wszystko odbieram, wszystko jest tutaj w jak najlepszym porządku, aż sięgnę po urządzenie, które robi mi pik, żeby sprawdzić, ile to osób już, wśród ilu osób rozgorzała dyskusja przede wszystkim na temat programu. Już jest jakiś program żywy, już jest temat żywy przede wszystkim. Annały migały od drugiej do trzeciej w programie trzecim Polskiego Radia. Znakomicie, bo nie mogę dostać się do mediów społecznościowych. Dobrze, to będzie odtrutka na media społecznościowe, ale na pewno zapewne potem sobie to odbije z przytupem, można powiedzieć, tę odtrutkę. A tymczasem jednak media społecznościowe się załączyły, więc nie będzie diety, nie będzie adwentu od mediów społecznościowych. Tak sobie myślę, że adwent też powinien obejmować różne urządzenia technologiczne, o ile już nie obejmuje. To byłaby dieta być może dla wielu straszniejsza niż dieta żywnościowa, to na pewno. Przemek pisze, papiernicy będą spać, ale odsłuchają w swoim czasie. Dobrze. Dobrym papiernikom, dobrym papierom, szczególnie tym ze Szwajcarii, mówimy gromkie tak. Nie wiem, czy będę słuchał, bo rano mam hydraulika, pisze Przemek, który będzie montował mi piec, bo stary pękł. Aczkolwiek spać mi się na razie nie chce. To aczkolwiek jest kluczowe. Zaś w Gdyni, o tym donosi Mariusz, nawet ciemna listopadowa noc nie zakryje tego, że w dzień na wylocie dopiero co ukończonej ścieżki rowerowej posadzono drzewko, aby zasłonić pomnik kolidujący z tą ścieżką. Zwiększa to szanse rowerzystów na natychmiastowe stanie się alfą i omegą po zderzeniu z przeszkodą. Pytanie, czy z drzewem, czy z pomnikiem, nawet powiększę zdjęcie. Pomnik jest jak zwykle chyba pewnego tutaj biskupa i to nie lichego biskupa. Rzeczywiście drzewko rachityczne, trochę to drzewko boi się być na ścieżce tej owej między rowerzystami a pomnikiem. To może i pomnik przesunąć, ja nie wiem naprawdę. Dobrze, ciężka listopadowa noc, może nie będzie taka ciężka przez najbliższą godzinę. O, i pięknie, Darek Marcinek. Noc na posterunku widzę wolny, okej. Taryfa pierwsza w nocy. Darku, no bójże się, no to dwójeczkę się włącza. To są Annały migały i propozycja od Nikifora. Nürnberg, Zorki, teraz. We'll be right back. bardzo dobry wybór, Nikiforze. Mińska grupa Nürnberg. Zresztą ten zespół białoruski wyróżnia to, że śpiewają po białorusku, co nie jest taką oczywistością w naszym kraju, w kraju na wschodzie, dlatego że białoruszczyzna jest raczej tam rugowana w ten czy w inny sposób, w sposób łagodniejszy, przemilczana. Czasem pojawia się w jakichś oficjalnych pismach i dokumentach, ale raczej jest traktowana jako język ludności takiej niższej proweniencji, więc tym bardziej szacunek dla członków zespołu Nürnberg. A teraz jesteśmy w Mińsku białoruskim. Cóż, nie jest za wesoło, to na pewno betonowe bloki. Więc tak mi się to wszystko kojarzy. Dzisiaj mi się to wszystko skojarzyło tak metalowo troszeczkę. Bo od betonu do metalu krótka droga, żel beton po prostu. Więc dla tych wszystkich, którzy domagają się więcej dumu w annałach Migały, więcej grania takiego jak walec, to polecę absolutnym klasykiem ze smoczych czasów, Draconian Times. I wtedy już odcisnęła swoje smutne piętno grupa Paradise Lost, a jeśli Paradise Lost, no to coś, piosenka, utwór, który prześladował mnie przez ostatnie, no przez dobre, no usłyszałem go będąc dzieckiem, jeszcze na mnie takiego wrażenia nie zrobił, ale potem tekst i prześladował mnie przez jakieś 6 lat. Dlatego jestem zdolny w ogóle teraz go puścić. Paradise Lost, Forever Failure. I understand procedure, I understand war, I understand rules, regulations, I don't understand sorry. means paradise lost. Na zawsze przegryw, forever failure, w annałach Migały. Nie mogło tego zabraknąć. Ja długo wstrzymywałem się przed emisją tej piosenki, ale to dlatego, że po prostu bebechy wyrywa. No. Jak z powyłamywanymi nogami, z powyrywanymi bebechami tutaj audycję prowadzić. Za bardzo mi grała ta piosenka. Teraz troszeczkę pewne rzeczy... No, na pewien czas pewnie i tymczasowo jakoś zakleiłem, zalepiłem, więc ta piosenka może iść na emisję. Hail Doom, napisał Przemek. A jak? No oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Dumowo będzie, będzie. Jest kącik dumowy i masz, bracie, zagwarantowany w ogóle. Komentarzy jest, proszę was, tyle, że naprawdę głowa boli. Czy będzie konkurs ze znajomości 8-bitowych interpretacji ruskiego New Wave'u? Dobry pomysł na nowy kącik w ogóle. Rzeczywiście. Radkrut z paprodziadem się ujawnił, donosi Nikifor. No, na pewno to zobaczę. Darek Wolny na pierwszej. Co ty, nie umiesz na krzesełku jeździć? Stary taryfiarz albo młody. Daj spokój. Na pewno. Życzę pasażera na krzesełku, że tak powiem. Tak jest. Tytus, Romek, Atomek i Omikromek. Omikronek, napisał Adrian. J, bo RODO przecież. No ba. No, Omikrona wziąłem normalnie z buta, no. Jestem już po tych wszystkich rzeczach. Nikifor proponuje jeszcze jakieś utwory. Pogrom dla szkół. O, dlaczego pogrom? Nie wiem dlaczego. Coś o Tadeuszu. Świetnie, a Altea, widzę, jesieniara się zrobiła straszliwe. Za oknem śnieg pada, czekam na audycję, popijając herbatę z cytryną i tuląc psa i koty. Powinien taki kocyk być jeszcze i taka dynia ciepła, albo ciasto z dymi, co najmniej. No dobrze, wystarczy tych pieszczot. Miał być dum, będzie dum. Kto mi to zaproponował? Który jeden? Muszę zapamiętać, muszę wiedzieć. Mam tutaj specjalną tabelę, specjalny kapownik, w którym odnotowuję różne propozycje. Tak też jest i tym razem. I tak się pośpieszyłem z tym kapownikiem, że ja go mam przecież w Google Docsach, a do Google Docsów w tym momencie nie mam dostępu. Ach, te chmury, po prostu chmury zakrywają moje poznanie zupełnie. Ale to nic, dowiem się. Dowiem się, kto mi zaproponował November's Doom. I to zaraz się ta osoba ujawni, choć tego chce czy nie. A, tu się muszę wbić na Gmaila. Dajcie spokój, ludzie. Dobrze. November's Doom od bardzo aktywnego, bardzo dobrego człowieka, bardzo dobrego słuchacza Annałów Migały. I cóż, nie ma hamulca. Idziemy dalej z Doomem. Idziemy dalej z zagładą całego wszechświata. November's Doom, Autumn Reflection teraz. I remember. that passes me by. I long for the person you will become. I thank the heavens above for the angel beside me today, the guardian of my sanity. The one who will save my soul. If I ever doubt the faith I hold, I only need one smile from you. And an autumn reflection deliver me to your arms. I am stronger now. November's Doom. Autumn Falls. I pytałem siebie, któż tego się tak domagał, kto zaproponował taki piękny kawałek, to oczywiście Przemek. Przemku, jak zwykle, bardzo dobry wybór, muszę przyznać. Bardzo dobry wybór, bardzo dobry wybór. I będzie małe przełamanie klimatu, ale zanim to nastąpi, jeszcze przecież głos ludu jest tu i na poczcie, i na Facebooku. Ciach, ciach, ciach. Wtorek, druga, dwie, znaczy redaktor magister zgadza się, Zbyszku, wszystko się zgadza. Taki pusty niby jestem, pisze spacerem po rzece. A, to stara moja metoda dziennikarska, kiedy, pamiętam, poranki prowadziłem, kiedy gość przychodził, metoda tak zwanego pustego bębna. Bo najgorsze dla słuchacza jest to, kiedy dwóch dziennikarzy albo dziennikarz i ekspert mają jakąś już swoją wiedzę i zadają specjalistyczne pytania i słuchacz z zewnątrz nie wie w ogóle, o co chodzi, bo operują specjalistycznym językiem. A kiedy zachowa się moją autorską metodę pustego bębna, czyli nie wiem o gościu nic, a wtedy właśnie może być to przystępne dla zwykłego słuchacza. Zbyszek dalej dopytuje się, czy Lanos na zimówkach, czy na letnich szusuje. Szusuje na zimówkach, tak powiem, bo taki jest mniej więcej stan tych opon. Oczywiście cyrylica, oczywiście kapownik. Tak, to wszystko mam ze sobą. Jeszcze bagaż rosyjskojęzycznych piosenek będzie. Natomiast szanuję głos ludu. Wiadomo, tak, tym się specjalizują Anna Łymigały, że szanują głos ludu. Ba, głos narodu. I to nie jednego przecież. Dlatego w poprzedniej audycji no były takie głosy, żeby puścić Comanchero. Jacko, drogi, Radio di Luna, Promień Księżyca bodajże, to tak się nazywa ten projekt, ta kapela. No śpiewało o tym wodzu, wodzini, ja już nie wiem, Comanchero, ale to raczej o wodzu. No to co? No to robimy. Radio di Luna, Comanchero, po raz trzeci w annałach Migały. No i poszedł Comanchero w krainę ciepłych łowów, ciepłych, bo pewnie mu czasem zimno było, a pewnie i wiecznych. To doczekało się rzeczywiście, Jacko napisał, ba, oczywiście, że się doczekało. Robert Piotr słyszy nas z trasy, mnie, bardzo mi jest miło. A z kolei Adam przypomina o wierzbach Wierzbach Mazowieckich, ale zmęczony jestem po całym dniu. Wróżbach Andrzejkowych rzeczywiście żadnej sobie nie wykonałem, a to trzeba wiedzieć i widzieć, jaka przyszłość czeka. O, może lepiej, żebym nie wróżył. A teraz już propozycja od, uwaga, kogo? Niech tutaj napięcie na chwilę urośnie. Może nie tak jak w gniazdku, ale zawsze od Nikifora. Weingold, Złoto Renu i numer pod tytułem Dreiklangsdimensionen. No, jaki ten numer będzie, to tego nie będę państwu psuł zabawy i zaskoczenia. Jest niemiecki, a to już dużo znaczy i być może wpływać na rytmikę, melodię oraz sposób wokalizowania. Soll es klingen? Farbton.

czuję jak głowa się jarzy i czekam wciąż z nadzieją, że ważenie prawdy skończy się. Za oko, oko, ząb za ząb, niech zamiast krwi popłynie prąd. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski się jarzy i czuję jak głowa mi tymi i czekam niecierpliwie, że spojrzenia wrogie odwrócą się. Za oko, oko, to wasz błąd, nic mi nie udowodnił stąd. A jednak skazał mnie, a krzesło łaski już dymi i czuję jak głowa topnieje. Przestańcie prawdą żonglować, niech te relacje skończą się. Za kłamstwo, kłamstwo, fakt za fakt, wszystko stracone już i tak. Śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski topnieje, a krew w tętnicach zawrzała. Ach, jaki rozczarowań, gdy w sprawiedliwość bawili się. Za dobro, dobro, zło za zło, wyznałem całą prawdę, bo śmierć nie przeraża mnie, a krzesło łaski już czeka i czuję jak głowa mi płonie i ten zwierzę to chwilą, gdy wreszcie wprawia przestaną mnie. Za życie, życie, fakt za fakt, dość nie zdoła się, bo ja czy kłamie wciąż, czy nie, a krzesło łaski już czeka i czuję jak głowa mi pęka i tęsknię za tą chwilą, gdy skończy się naprawdę też. Za oko, oko, znów za znów przeraża umełniony błąd. To kłamstwo prawdą jest. Krzesło łaski, Kazik, Kazik na otro. No, rzeczywiście tekst taki dosyć na noc bardzo odpowiedni. Śmierci nie boję się, chociaż jak tutaj przeglądam angielskie fora, między innymi to, że śmierć na krześle elektrycznym może trwać od 2 do nawet większej ilości minut, także Nie ma lekko. Na tego typu krzesłach jest też dużo przysłów, czym różni się jedno od drugiego. Chociażby było takie stare przysłowie, demokracja od demokracji ludowej, tak jak krzesło od krzesła elektrycznego. Ale ja tutaj nie będę sądził na temat jednej i drugiej. Nie jest to audycja polityczna, bynajmniej. Jest to audycja muzyczna. Anna Łymigały za 15:03 i czas na premierę w Annałach Migały. No, pisze do mnie i pisze pan Piotr Zajdel, a że ja do nazwiska mam duży sentyment, przynajmniej jeśli chodzi o pisarstwo. Nie wiem, czy przypadkowo, czy nieprzypadkowo, to do zespołu Bulldogers, który do mnie pisze za ręką pana Zajdla, również sentyment mam. Dzisiaj nowość, utwór nie na pożegnanie, chociaż taki ma tytuł Adios, Ciao, Arrivederci. No i cóż, muzyka Jacek Pały, słowa Piotr Zajdel. Jak to brzmi, proszę bardzo. Coś zmieniać. towarzysz mi się. Twój sen, twój dzień, za nas dzień. We śnie będę, marzysz mi się. Nie mamy do stracenia. Świat osiągnął samotność. Wszystko się dookoła zmienia. Czas powiedzieć do widzenia. Nie wiesz, ja nie. Trupa, trupa Twitch i to z albumu, który będzie dopiero utwór. O, a ja pamiętam trupę, trupa ile już? 10 lat temu. Koszula w kwiaty, czapka Kawasaki. Był taki utwór i ja pamiętam i koncertowali, nad Wisłą koncertowali. Jak ten czas leci i ja wtedy już mówiłem, będziecie wielcy. I tak też się stało. Grupa, która ma na koncie sukcesy, co najmniej międzynarodowe. Ciekaw jestem, jak to będzie za 100 lat, o ile jakaś pomniejsza plaga nas nie wybije. Jeśli będą kolonizowane następne ciała niebieskie, no to już nie tylko będzie kolejny poziom do zdobycia dla artysty, dla piosenki, nie tylko kariera międzynarodowa, ale również międzyplanetarna. Trupa, trupa i Twitch. To już było. Będzie, przepraszam, oczywiście, że będzie. Wpadłem w lupę czasową. Wpadłem w lupę czasową, bo to, co było wcześniej, to oczywiście do Bulldodgers. Adios, arrivederci. A ja po prostu już poleciałem gdzieś na Marsa albo hen dalej. Trupa, trupa, właśnie, Twitch, piosenka, która będzie dopiero, to mnie zmyliło, będzie dopiero na krążku, jeden z utworów. Jak brzmią ci od koszuli w kwiaty i od czapki Kawasaki, proszę posłuchać. I to była trupa i utwór Twitch, i to właśnie jest zespół od koszuli w kwiaty i czapki Kawasaki. Właśnie to. Ale przyszedł czas na następne jeszcze rzeczy. Jak zwykle tych rzeczy ja w koszyczku, jak ta wnuczka, która idzie, jak czerwony kapturek, który idzie do babci, mam w koszyczku zbyt dużo rzeczy, żeby pomieścić w ciągu tej godziny. Dlatego też myślę, że takim najlepszym tutaj zakończeniem będzie grupa, którą widziałem wczoraj. Grupa Skalpel, którą widziałem wczoraj na żywo podczas koncertu. Towarzystwo w ogóle bardzo kulturalne. No, na takim jazziku, new jazziku z elementami elektronicznymi, no to rzeczywiście towarzystwo już jest nieprzypadkowe. Tak też się stało właśnie na tym koncercie, na którym miałem przyjemność być. Również z Kingą, jedną z naszych słuchaczek, bardzo serdecznie pozdrawiam. No i cóż, Skalpelem, który ma idealny wprost utwór na trzecią w nocy, żegnam się z wami, drodzy słuchacze. Było mi niezwykle przyjemnie. Słyszymy się w sobotę o 13:00. Mam nadzieję, że żaden omikron tym razem mnie nie zmniejszy moich szans na bycie przed mikrofonem. Michał Migała, dziękuję bardzo. This, then, is stereophonic sound, sound sculptured in space.